timpul nopților, idolul femeilor. Le replezi carburatorul să nu se strice motorul. Tu ești timpul nopților, idolul femeilor. Le replezi carburatorul să nu se strice motorul. Hei, prințul nopților, femei multe mor, tu le scapi de dor. Hei, prințul nopților, femei multe mor, tu le scapi de dor. Mecanic la dor, știi ce femeile vor. Bați pistonul în cilindru, femeile vin cu rândul. Tu ești mecanic la dor, știi ce femeile vor. Bați pistonul în cilindru, femeile vin cu rândul. Hei, prințul nopților, femei multe mor, tu le scapi de dor. Hei, prințul nopților, femei multe mor, tu le scapi de dor. De ți se strică rotorul, cu șmirgul îi ștergi statorul. Și să vezi femeia, frate, cum își dă ochii pe spate. De ți se strică rotorul, cu șmirgul îi ștergi statorul. Și să vezi femeia, frate, cum își dă ochii pe spate. Hei, prințul nopților, femei multe mor, tu le scapi de dor. Hei, prințul nopților, femei multe mor, tu le scapi de dor.